karibu katika sehemu ya nane ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayani Mosenya. Unaweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Katika sehemu ya saba tumeona kesi akiwa nchini Zambia, akiwa hajui nini hatima ya maisha yake. Usiku mmoja, usiku wa manane, anashitukizwa na kuitwa katika mkutano wa ghafla. Huko anakutana na wanaume wengi wakiwa wamevaa suti na macho yao yakiwa yameziba na miwani nyeusi. Je, nini dhima ya kikao hiki? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya nane. Ulikuwa usiku mnene haswa wakati nilipokaribishwa katika mkutano ule na watu wale ambao sikuwa bado natambua kama ni wema ama wabaya. Baada ya kimya cha muda kiasi, huku wote wakiwa wamefua miwani zao, wakiwa wametulia kabisa, mmoja alijikohoza kisha akazungumza: "Kasim." Sauti tulivu kabisa iliniita. Nikaitika na yule bwana akaendelea kuzungumza: "Hautujui sisi, hata sisi hatukujui. Lakini kikao hiki cha dharura ni kutokana na mwenzetu ambaye umezungumza naye. Kuna taarifa umempatia ambayo tumeona si vibaya tukiwa hapa kwa pamoja ukatuhadithia kila kitu kama ulivyokiona." Alisita kisha wote wakanitazama. Ni hapo nikajieleza tena upya kabisa, hatua kwa hatua, juu ya tukio la mama yangu kuuawa na jinsi nilivyomuona baba yangu akinunua kile kisu kikubwa. Nikawaeleza pia juu ya kumshirikisha taarifa ile mtoto wa mwenyekiti wa mtaa juu ya jambo lile, na hatimaye ghafla kujikuta nikitafutwa. Katika kukimbia kwangu nikajikuta nashuhudia mauaji ya kutisha ya bwana Gardner. Nilipofikia hapo ndipo maswali yalikuwa mengi sana, lakini kama ilivyo kawaida, ukweli siku zote husimama bila kuyumbishwa. Ukisema ukweli hauna haja ya kujikumbusha mara kwa mara. Niliusema ukweli wote huku nikijisemea kuwa iwapo ukweli ule utaniingiza matatani, basi nitakuwa naonewa tu, kwa sababu sikuwa nimeua na sikuwa nimeshiriki mpango wote mbaya. "Unaweza kulikumbuka eneo ambalo tukio hilo lilitokea na unaweza kutupeleka?" alizungumza yule ambaye alionekana kuwa kiongozi wa mkutano ule wa dharura usiku wa manane. Nilitikisa kichwa kumaanisha kuwa nilikuwa nakumbuka kila kitu. "Sisi ni wanaharakati ambao tunaipigania Tanzania kimya kimya. Kuna jambo baya sana huenda linaendelea nchini kwetu, na tukiwa kama wazalendo ni sharti tuipiganie nchi yetu." Alizungumza kwa sauti ya chini huku akihamisha macho kutoka kwangu na kwenda kwa wenzake ambao walitikisa vichwa kumaanisha kuwa wamekubaliana na hali. "Na kuanzia sasa na wewe ni mzalendo. Kama umeingia humo bahati mbaya, basi tambua kuwa mzalendo si jambo jepesi hata kidogo. Kuna watu na pesa zao na nyadhifa zao serikalini ama uraiani, wapo kwa ajili ya kuziba midomo ya watu wanaosema ukweli. Na kama ulikuwa haumfahamu vyema Gardner, kabla hajaingia katika siasa alikuwa ni mzalendo na alihitaji kuendelea kuipigania nchi akiwa katika siasa. Lakini kuna mpuzi mmoja naona amejaribu kumziba mdomo katika namna hiyo ya kumuua. Hivyo na wewe Kasim, usishangae kuzibwa mdomo katika namna ya kuuawa. Hii ndiyo maana halisi ya uzalendo." Alizungumza kwa hisia kali yule bwana, huku sasa akiwa ananitazama mimi tu. Uzalendo aliouzungumzia pale sikuelewa kwa maana ya mbali zaidi. Nilielewa kwa maana fupi ambayo alinielezea. Naam, kikao kikafikia ukomo, nikarejea katika chumba ambacho nilikuwa nikilala. Lakini sikulala sana. Nikashituliwa na kuelezwa kuwa ulikuwa umefika wakati wa kuondoka. Nilipewa koti zito jeusi, nikalifaa kisha nikatoka nje na kuongozana na wale mabwana hadi katika gari. Ile ikawa safari ya kurejea nchini Tanzania. Maisha yana siri nyingi jamani, na huku nilizitambua siri kadhaa ambazo hadi wakati huu wa kuyaandika na kisha kusimulia haya, najiuliza ikiwa utajali wa kuishi miaka mingi lakini usipate kashikashi kama niliyoipitia mimi. basi huwezi kujua kama nyuma ya pazia kuna mambo mengi hivi. Gari lilitembea kwa mwendo wa kawaida hadi tukafika katika pori kubwa. Huko tukashuka kutoka garini kisha wakaniongoza hadi katika kichaka fulani. Kabla sijaingia pale waliniita na kuninongoneza. Unaingia kwa mtaalamu. Hakikisha unafuata yote ambayo atahitaji wewe uyafanye. Baada ya kuninongoneza vile alinisukuma ndani nikaingia na kukutana na mzee mweusi sana ambaye nilimtambua kutokana na mshumaa uliokuwa ukiwaka. Alizungumza lugha zake za maajabu ajabu huku akiunguruma, akanipaka majivu kichwani na kisha akaniosha uso wangu kwa maji fulani yenye harufu nzuri. Na kisha akaniamuru nitoke nje bila kugeuka. Nikatia alichonieleza nikatoka nje katika namna ile. Nikawakuta wale wenzangu wakiwa pale nje. Wakaingia pia zamu kwa zamu hadi wakamalizika, kisha tukaondoka, safari ikaendelea. Nilikuwa mdogo kabisa katika kundi lile la wale jamaa wenye miili mikubwa na wakakamavu. Safari ilikuwa ndefu sana hadi waliponieleza kuwa tulikuwa tumeingia Tunduma. Bado giza lilikuwa limetawala. Wakanieleza kuwa pale ni watu wawili pekee wanaoweza kuvuka wakiwa ndani ya gari. Hao wenyewe wanazo pasi za kuwaruhusu kuvuka pale. Kwa hivyo sisi ambao hatuna pasi tunatakiwa kutembea kwa miguu kupitia njia ya panya. Niliwafuata wenzangu walipokuwa wanaelekea nikiwa nyuma nyuma. Giza lilikuwa nene sana na nilikuwa mwoga kwa sababu sikuwa najua nini harakati zipi zinaturejesha nchini Tanzania, kwa sababu sikuwasikia wakizungumzia uhuru wangu hata kidogo. Tulipita katika vichaka kadhaa, tukavuka mto na kisha kwa mbali tukaiona boda ya Tunduma jinsi ambavyo ilikuwa imechangamka sana. Tukazidi kukaza mwendo na hapo tukaona kundi la watu kama watatu hivi kwa mbele na wenyewe wakija upande wetu. Hao ni watizidi wanaingia Zambia. Hii ndiyo mida yao. Na kama sio watizidi, hakikisha ukisemeshwa haujibu chochote. Sisi tunajua maneno kadhaa ya watu wa huku tutajibu. Alinieleza yule bwana ambaye siku zote aliishi na mimi katika nyumba ile. Nilitikisa kichwa kumaanisha kuwa nimeelewa. Sasa hapakuwa na baridi tena kutokana na kutembea upesi upesi, tena nikiwa nimetawaliwa na hofu kubwa sana. Tulipolifikia lile kundi wakawa kama wanatupisha hivi tupite, lakini mmoja akapita kati yetu na hapa ndipo nikafahamu ama kweli akili kumkichwa. Yule aliyepita katikati yetu akanifikia mimi na kujigonga kwangu. Na hapo akaanza kunigombeza katika lugha nisiyoielewa. Alinigombeza huku akiwa amenikaba. Japokuwa sikuwa nimeelewa alichokuwa anasema, lakini nilihisi kama anayelalamika kuwa nilikuwa nimemkanyaga. Nilishindwa kusema neno lolote kwa sababu nilikuwa nimezuiwa kabisa kusema neno lolote lile, kwa sababu hakutakiwa mtu anayezungumza Kiswahili pale. Wale wenzangu wakajaribu kunitetea huku wakimsihi yule bwana kikabila. Sikujua kabisa maana halisi ni ipi. Na hapo likatokea kundi la watu wengine kama sita hivi. Hawa sasa wakatuzunguka na kutoa mapanga na mwingine akatoa bunduki. Sasa walizungumza Kiswahili na hapa tukagundua kuwa walikuwa wamoja wale watu. Ukitikisika tu, roho yako mali yetu halali kabisa. Walitukaripia. Nilihisi jasho kali likivuja katika mgongo wangu. Nikapepesa macho kutazama macho ya wenzangu ili nijue kama lile ni tukio la kawaida ama la. Nikaiona hofu machoni kwa kila mtu. Na hapo sasa nikakiri kuwa hali ilikuwa mbaya sana. Lile halikuwa tukio dogo. Kuna mwenzetu mmoja alijaribu kuleta ubishi walipotuamrisha kukaa chini. Yeye akagoma na kuwaambia kama wao ni wanaume wasitumie silaha zao. Hili likawakosa kubwa sana. Mmoja akamsogelea na kumdunga sindano. Akatokwa na mayowe na kisha akaanza kutetemeka akatua chini kama mzigo. Alijaribu kuzungumza lakini ulimi wake ukawa mzito kuliko maneno aliyotaka kuzungumza. Hivyo akawa na unguruma tu huku akitokwa na povu. Na wakati huo huo mwili ukaanza kuumuka. Ndani ya dakika kadhaa alikuwa amegeuka kuwa na mwili mnene sana. Bandua, aliamrisha bwana mmoja. Ndugu msikilizaji, kilichotokea pale hakikufaa kushuhudia kwa macho, lakini tulipewa onyo kali sana kuwa iwapo mtu mmoja atajaribu kuangalia pembeni, basi itakuwa zamu yake kufanywa kama yule. Nikatazama kwa mara ya kwanza mwanadamu akichunwa ngozi yake. Nilikuwa nazisikia tu hizi habari kama tetesi. Sasa nilikuwa najionea mwenyewe. Mkojo ukanitoka. Nikalazimika kukaza macho kutazama kitendo kile cha kikatili kutoka kwa watu wale, ili mradi nisije kuwa mtu ambaye atafuata katika dhahama ile. Ila hata kama sitafuata, niliona kuna kila dalili kuwa hakuna hata mmoja ambaye atapona. Jifunze, wanasema kuishi kwingi kuona mengi, lakini piga goti na kufanya dua kwa Mungu ambaye unamwamini akuepushe usije ukaishi miaka mingi kisha ukaona mambo ya kutisha kama haya, mambo ya kuogofya na kutia hofu hudumu katika kumbukumbu ya akili zetu milele, na hutufanya tuishi maisha ya mashaka na wasiwasi kila siku itwayo leo. Naam, kesi katika kesi nyingine. Je, nini hatima ya tukio hili mbele ya watu na ngozi huko Tunduma? Hayo yote endelea kufuatilia riwaya hii. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu ya nane ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayan Mosenya. Unaweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Ama kweli Ninge huja baadaye.